Multimedialne i pełen zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Muszę wam powiedzieć, że kocham to auto. Jeśli chodzi o małe SUV-y, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest godzina 8 we wtorek, 4 dzień czerwca. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Były początkiem końca komunizmu. 35 lat temu odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory. Sądy aresztowały już 10 osób podejrzanych o akty sabotażu w Polsce, informuje szef MSWiA. Będzie grzmieć i padać, najmocniej na południu. Na Podkarpaciu są już lokalne podtopienia. 35 lat temu, 4 czerwca 1989 roku, odbyły się częściowo wolne wybory do parlamentu. Zwycięstwo Solidarności otworzyło nową epokę w najnowszych dziejach Polski oraz wpłynęło na proces upadku komunizmu w Europie Środkowej. Wybory 4 czerwca były efektem rozmów okrągłego stołu między władzą z PZPR a częścią opozycji. Obrady prowadzili ówczesny szef MSW Czesław Kiszczak i przewodniczący Komisji Krajowej Solidarności Lech Wałęsa. Odpowiadamy za Polskę, która będzie. I to jest podstawowe przesłanie naszego dzisiejszego spotkania. Rozpoczynamy nasze obrady w świetle Jupiterów, a za oknami smutek i strach przed biedą. Podczas obrad okrągłego stołu ustalono, że co najmniej 65% mandatów poselskich zostanie zagwarantowane komunistycznej władzy, a pozostałe 161 miejsc miało być obsadzone w ramach demokratycznego plebiscytu. Zgodnie z porozumieniami odbyły się też całkowicie wolne wybory do Senatu. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Z okazji 35. rocznicy wolnych wyborów Polskie Radio przygotowało specjalny serwis internetowy. Jest dostępny pod adresem 4 czerwca polskieradio.pl. 10 osób jest w aresztach w związku z aktami sabotażu, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. A w polskim radiu szef MSWiA powiedział, że za wszystkimi sprawami stoją rosyjskie służby, które wynajmują, zlecają to obywatelom Ukrainy i Białorusi. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policja działają bardzo skutecznie, stąd te 10 aresztów. Natomiast uważam, że to jest niesłychanie niepokojąca sytuacja, z której wyciągamy wnioski, że służba obcego państwa zleca działania na polskim terytorium, które mają zagrażać mieniu, a w zasadzie też życiu, zdrowiu polskich obywateli. No. Tomasz Siemoniak dodał, że Rosjanie prowadzą wojnę hybrydową na granicy z Białorusią. Pojawiła się też cyberagresja, czego przykładem był niedawny atak na polską agencję prasową. Na drugą połowę czerwca prokuratura okręgowa w Warszawie wyznaczyła kolejny termin przesłuchania Daniela Obajtka. Wczoraj wezwany w charakterze świadka były prezes Orlenu nie stawił się, bo nie odebrał wezwania. Daniel Obajtek do prokuratury był wezwany na godzinę 10. Gdy się nie pojawił, śledczy wystąpili do Krajowego Biura Wyborczego o wskazanie adresów, pod którymi może się znajdować. W międzyczasie udało się nawiązać kontakt z pełnomocnikiem świadka, co pozwoliło, jak mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba, na ustalenie kolejnego terminu przesłuchania. Ustaliliśmy to, na czym nam zależało. Wyznaczony to został termin po nawiązaniu pośredniego kontaktu. Ustalenia terminu przebiegały w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Sprawa dotyczy zarzutu złożenia fałszywych zeznań w toku prowadzonego śledztwa z oskarżenia prywatnego. Chodzi o okoliczności zatrudnienia dwóch osób w spółkach grupy Orlen. Na kiedy dokładnie ponownie wezwano Daniela Obajtka, śledczy nie ujawniają. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Instytut Meteorologii ostrzega przed ulewnym deszczem na południu i południowym wschodzie Polski. Miejscami może spaść do 110 litrów wody na metr kwadratowy. Najsilniejsze opady deszczu prognozowane są dla Małopolski i południowej części Śląska. To właśnie tu może spaść od 90 do 110 litrów wody na metr kwadratowy. Intensywny deszcz spodziewany jest także w województwach podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim i na północy śląskiego. Tak duże sumy opadów są możliwe z uwagi na ich kumulację, ponieważ przez południowo-wschodnią Polskę będą przechodziły burze z ulewnym deszczem, mówiła synoptyk IMGW Anna Woźniak. Burze mogą być gwałtowne, z bardzo ulewnym deszczem, gdzie sumy opadów mogą dochodzić nawet do 50 mm. Synoptycy zapowiadają lokalne podtopienia, możliwe utrudnienia komunikacyjne. Marta Szulborska, Polskie Radio. Strażacy już mają co robić. W miejscowościach Połomia i Czudec na Podkarpaciu wypompowują wodę z zalanych obiektów, udrażniają rowy i przepusty. Zgłoszeń przybywa. Nowy projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie rozejmu w Strefie Gazy przedstawiły Stany Zjednoczone. Zaapelowały do Hamasu o jego zaakceptowanie. Ambasador USA w ONZ napisała, że członkowie Rady są zgodni co do podstawowych założeń porozumienia przedstawionego przez prezydenta Joe Bidena. To wstrzymanie ognia, uwolnienie zakładników, zwiększenie pomocy humanitarnej i plan odbudowy strefy. Biały Dom dał do zrozumienia, że przyjęcie planu zależy już tylko od Hamasu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po ósmej czas na sport. Norbert Michalak. Na początek siatkówka. Za niecałe 30 minut polscy siatkarze rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów, tym razem w japońskiej Fukuoce. Ich pierwszymi rywalami będą Bułgarzy, mówi środkowy reprezentacji Polski Norbert Huber. Wygrają siatkówkę. Na pewno są niebezpieczną drużyną, jeśli pozwoli im się grać siatkówkę. Będziemy mieli na pewno założenia, które musimy realizować i rzeczy, które trenujemy przekuwać na meczu w dobre rzeczy. Myślę, że jeżeli będziemy robić to, czego wymaga od nas trener, to będziemy grali fajną siatkówkę i taką miłą dla oka. Do tej pory w tegorocznej Lidze Narodów Polacy 3 razy wygrali i raz przegrali. Z 9 punktami zajmują 5. miejsce. To jeszcze jedna zapowiedź, na którą trzeba zwrócić uwagę. Po meczu siatkarzy chwila odpoczynku i około godziny 13 na kort w Paryżu wejdzie Iga Świątek. Polka powalczy o półfinał wielkoszlemowego French Open. Jej rywalką będzie Czeszka Marketa Wondrusowa. Świątek z Wondrusową grała właśnie 3 razy i odniosła 3 zwycięstwa, w tym w pierwszej rundzie French Open w 2020 roku. Pozostałe zwycięstwa odniosła w ubiegłym roku w ćwierćfinale w Cincinnati i w fazie grupowej WTA Finals. Oficjalnie Kylian Mbappé został nowym piłkarzem Realu Madryt. Napastnik reprezentacji Francji związał się z królewskimi 5-letnim kontraktem. Do zespołu z Madrytu trafił na zasadzie wolnego transferu z Paris Saint-Germain. Na koniec jeszcze kolarstwo. Magnus Kort wygrał 2. etap odbywającego się we Francji kolarskiego wyścigu Criterium Dauphiné z metą na Col de la Loche. Duńczyk wyprzedził na finiszu Słoweńca Primoša Roglicza i Amerykanina Matteo Jorgensona. Nieco 1,5 minuty do zwycięzcy stracił 59. Michał Kwiatkowski, 119. miejsce zajął Kamil Gradek. W serwisie mówiliśmy już o niebezpiecznej pogodzie. Proszę dziś uważać na burze i ulewne deszcze, szczególnie w południowo-wschodniej ćwiartce Polski. Ta część kraju, tak patrząc na mapę, zamalowana alertami IMGW. Na termometrach zobaczymy dziś na ogół od 19 do 23 stopni. Nieco cieplej może być na Podlasiu, nieco chłodniej tradycyjnie nad morzem i w rejonach podgórskich. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia codziennie informują o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To nasza misja. Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego chce zniszczyć dorobek i działalność rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Blokuje przekazywanie pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To wasze pieniądze, które my przeznaczamy na tworzenie programu. Chcemy normalnie pracować. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia zawsze będą rzecznikiem waszych spraw. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. To lato będzie pełne emocji. Rozsiądź się wygodnie obok przyjaciół tych starych i tych zupełnie nowych. Mediamarkt, tu bije serce futbolu. Świętuj i rób to, na co masz ochotę. Kibicuj tak głośno, jak potrafisz. Albo po prostu w ciszy. Możemy być różni, ale rozumiemy się bez słów. Dzięki nam oglądaj, gdzie tylko chcesz i z kim chcesz. Doświadczaj pełni możliwości. Mediamarkt. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli alkomat elektrochemiczny Bugscan i 100 dodatkowych ustników. Zestaw za 329 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 390 zł. Allegro. Czas na misję Wielkie Pranie. W Carrefourze gama produktów marki Persil do 30% taniej. Tak, do 30% taniej. Skorzystaj. Oferta ważna do 8 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i znowarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej. Żegnamy reklamy. Mamy 10 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. 35 lat po wyborach czerwca 89 roku zapraszamy do odwiedzania specjalnego serwisu Polskiego Radia na stronie internetowej, ale też zapraszamy do rozmowy na ten temat w audycji porannej. 4 czerwca 89 roku byłem w Nowym Jorku i jak głosowałem, to mi chodziło o to, żeby tak było, jak jest. My tak walczyli, że ja za 3,25 dolara pracowałem po 10 godzin. Dziękuję, odmeldowuję się. A meldują gotowość do działania? No, odebraliśmy wezwanie do pojawienia się przy Myśliwieckiej. Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Raz jeszcze dzień dobry. Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop, make plans to be leaving in the morning. Thought I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead meat in the morning. She'd already rubbed it off. In the morning, The Coral, pozytywnie brzmiący kawałek, choć w gorącym czasie końcówki kampanii teraz czas na sprawy poważne i politykę. Jest 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszą gościnią w studio w Rzeszowie jest Elżbieta Łukacijewska, europosłanka, kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. Witam panią. Witam panią, witam wszystkich radiosłuchaczy i pozdrawiam z Rzeszowa. Kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu? Pani czy jedynka PiSu Daniel Obajtek? Pani redaktor, o tym zawsze decydują wyborcy. Ja mam wielki szacunek i dopóki nie jest się wygranym, dopóki jest się przegranym, cały czas staram się być wśród ludzi, współpracować, działać nie tylko podczas kampanii wyborczej, ale też podczas całej mojej aktywności, od kiedy weszłam do polityki. Mam nadzieję, że to przyniesie rezultat, ale oczywiście ostatecznie zawsze jest niepewność i z tą niepewność startuję do każdych wyborów, z tą niepewnością. I oczywiście zawsze mam wielką pokorę i wielką prośbę do wyborców, żeby zagłosowali za tymi, którym się chce, którzy chcą, są wśród nich, którzy No ale właśnie, czy Danielowi Obajtkowi się chce? Czy pani go w ogóle spotyka na kampanijnym szlaku? Bo Gazeta Wyborcza pisała niedawno, że on w ogóle nie nocuje na Podkarpaciu, tylko albo na Węgrzech, albo jeszcze gdzie indziej. Wie pani co, nikt go nie widzi tak naprawdę na Podkarpaciu. Ja ostatnio jego znajomy, który prowadził mu kampanię od poseł, od Ziobry, pokazywał mi zdjęcie z nim. Ja mówię, no prześlij mi to zdjęcie, to ja sprawdzę, czy ono nie jest wklejone. Oczywiście tego zdjęcia mi nie przesłał, więc ja mam wątpliwości co do jakiejkolwiek aktywności na Podkarpaciu, pomijając fakt, że takie zdjęcia wrzucane tu i tam, żeby wysyłać sygnał, że gdzieś tam jestem, są żenujące i obrażają mieszkańców Podkarpacia. Bo to jest możliwe, że on przyjeżdża tylko na oficjalne spotkania, a później na przykład na nocleg wyjeżdża na Słowację albo na Węgry? Wszystko na to wskazuje i pani redaktor nie przyjeżdża na oficjalne spotkania, bo oficjalne spotkania są, o oficjalnych spotkaniach jest informacja w mediach, prawda, każdy może na nie przyjść, a to są jakieś spotkania w ukryciu, które służą właśnie, jeżeli są w ogóle, służą publikacji zdjęć i takiemu, no takiemu dziecinnemu zachowaniu, więc mam nadzieję, że mieszkańcy Podkarpacia przeanalizują takie zachowanie, takie bezczelność, to jest z mojej strony, wieszenie całego Podkarpacia banerami. Jest ich całe mnóstwo i obawa czy lęk przed spotkaniem twarzą twarz wyborcami. Ale on się boi spotkania z wyborcami, czy boi się, że zostanie przez policję zatrzymany? Ale wie pani co? Człowiek, który nic nie ma na sumieniu, nie boi się ani policji, ani prokuratury. Toralni wyborców, więc widocznie ma coś do ukrycia, ma coś na sumieniu, skoro tak się chowa i to, co pani redaktor mówi, prawdopodobnie nawet nie mieszka w Polsce, tylko gdzieś tam przekracza granicę. Chcę panią zapytać, o co panią pytają wyborcy podczas spotkań kampanijnych? Czy pytają o niedotrzymane obietnice koalicji 15 października? Na przykład, dlaczego nie podnieśliście kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych? Co zostało obiecane w kampanii? Czy pytają o sprawy europejskie? Wie pani co, mnie pytają o sprawy europejskie. Oczywiście mówią o tym, że chcieliby szybszego rozliczenia, że nie rozumieją, dlaczego niektórzy, o których słyszymy w mediach, że przywłaszczyli sobie pieniądze albo że te pieniądze były wydatkowane niezgodnie z przepisami, dlaczego jeszcze nie odpowiadają przed wymiarem sprawiedliwości. Niektórzy, czyli którzy? No wie pani, oczywiście mówię o politykach Prawa i Sprawiedliwości, o politykach, którzy pełnymi garściami korzystali z Funduszu Sprawiedliwości, o panu Obajtku, który, no wie pani, 1,5 miliarda, które przejął jakiś młody człowiek, wymagają wyjaśnienia i rozliczenia. Mówimy o pieniądzach, które zostały przekazywane na domy i czemu i komu te domy służą. Pani mówi o tej spółce zagranicznej Orlenu w wyniku szwajcarskiej, w wyniku działalności, której Orlen miał stracić ponad 1,5 miliarda złotych. Tak, więc wie pani, tych pytań Ale czyli pytają panią dużo o rozliczenia, a nie o program koalicji, z którym koalicja szła do wyborów, no i tych 100 konkretów na 100 dni jednak nie zrealizowała. Proszę pani, ja myślę, że wyborcy mają świadomość, że to, co zastaliśmy po PiS-ie, wymaga trochę dłuższego czasu, aby z tym się zmierzyć i aby zrealizować te obietnice. I ja wierzę, że te obietnice tak szybko, jak tylko można, będzie uda się zrealizować i trzymam za to kciuki, ale myślę, że nikt nie spodziewał się, że w poszczególnych ministerstwach zastaniemy taką stajnię Augiasza. Ja cieszę się bardzo, że wyborca bardzo dużo jeżdży, naprawdę po małych miejscowościach, dużych, po miastach, że nie są tutaj na Podkarpaciu zdenerwowani. My tutaj mieszkamy, jesteśmy początkiem Unii Europejskiej, początkiem granicy Unii i NATO. Za granicą mamy wojnę, więc też dla ludzi są ważne bezpieczeństwo, szanse, rozwój, miejsca pracy, przyszłość dzieci. No tak, ale z drugiej strony, czy pani słyszy takie obawy, że jednak Unia Europejska idzie w kierunku nadmiernych regulacji, że jest program Zielony Ład, który jest krytykowany, PiS początkowo go popierało, teraz mówi, że idzie protestować przeciwko Zielonemu Ładowi do Parlamentu Europejskiego, jest dyrektywa budynkowa, która zakłada termomodernizację budynków, ludzie wymienili niedawno kopciuchy na piece gazowe, a teraz będą musieli musieli jeszcze nowocześniejsze piece instalować, wydawać na to pieniądze. Panie redaktor, jest wiele przekłamań w przekazach i z ust polityków, i nieraz w przekazach niektórych mediów, zwłaszcza tych, którzy są nieprzychylni koalicji 15 października. Natomiast ja oczywiście nie boję się podejmować tych tematów i z młodzieżą. Ale odważy się pani być jedyną polityczką Platformy Obywatelskiej broniącą Zielonego Ładu? Nie, ja szczerze mówią, wie, ja nie bronię, ja mówię, jakie są w nim założenia, że to jest zbiór trzech propozycji istotnych i które są szansą dla mieszkańców Polski w Zielonym Ładzie. Mamy trzy komponenty. Pierwsze, energetyka, olbrzymie pieniądze na restrukturyzację naszego całego systemu energetycznego, przesyłowego. Przecież ludzie mają instalacje fotowoltaiczne i nie odczuwają w różnicy w opłacie za prąd tego właśnie, że mają te instalacje, dlatego że sieć nie przyjmuje tego produkowanego prądu, bo jest przestarzała i przeładowana. Mamy kwestię budynku. Jest szansa dla tysięcy Polaków, zwłaszcza tych z małych miejscowości ubogich, aby wykorzystać te środki, wymienić stolarkę okienną, docieplić i mniej płacić za prąd. I w końcu mamy ten Zielony Ład, na którym tylko skupia się przekaz i straszenie, bo pani redaktor, najłatwiej jest straszyć. To jest bardzo łatwo iść do wyboru, wszystko źle i wszystko krytykować. Natomiast to jest w Zielonym Ładzie, który dotyczy rolników. Po pierwsze, on nie dotyczy 80% rolników, dlatego że nie dotyczy rolników, którzy mają do 10 hektarów. Jeżeli mówimy o rolnikach, głównie tych wielkoobszarowych, towarowych, to Zielony Ład proponuje, bo to nie jest ubrane jeszcze w żadne przepisy, które stały się faktem. Proponuje tak, chronimy rolnictwo europejskie i polskie przed importem towarów z innych krajów, w tym z Rosji. Spróbujmy promować nasze produkty lokalne, czyli zakup od pola do stołu. Wiemy, od kogo kupujemy, wiemy, jakie produkty bezpośrednio dajemy zarobić rolnikom, a poza tym, rolnicy, stosujmy mniej pestycydów, bo pestycydy zagrażają naszemu zdrowiu. No ale jednak rolnicy w całej Europie protestowali przeciwko tym założeniom dotyczącym ograniczenia stosowania ugorowania i pestycydów, ale też wie pani, co nie wybrzmiało to też, że Komisja Europejska zaproponowała, jeżeli ktoś będzie ugorował jakiś obszar, 4% zaproponowała, to wtedy dostanie rekompensatę, jeżeli zmniejszy stosowanie pestycydów, również dostanie rekompensatę. Pani redaktor, nigdzie nie wybrzmiewa, że polscy rolnicy dzięki naszej obecności w Unii Europejskiej otrzymali prawie 78 miliardów euro dopłat. Myślę, że żadna grupa zawodowa, społeczna nie otrzymała takiej możliwości i wie pani co, ja nie wierzę, że rolnicy, tacy, którzy naprawdę ciężko pracują, uprawiają swoją ziemię, chcieliby iść na jakiekolwiek protesty z hasłem chcemy wyjścia z Unii Europejskiej, a takie transparenty widziałam. Więc na pewno jest dużo dezinformacji, dużo złego przekazu, straszenia. No to kto tam protestuje, jeśli pani mówi, że nie wierzy pani, że rolnicy wychodzą? Nie wierzę, że taki zwykły rolnik, który nie ma czasu na protesty. On uprawia ziemię, często protestują, wie pani, ja nie chcę się, nie byłam na tym proteście, ale czytam przekazy medialne, że no nie zawsze są to ci, którzy dobrze życzą w Polsce, a pewnie część rolników usłyszała Zielony Ład, że to może zagrażać polskiemu rolnictwu i być może się przestraszyła, a fakty są takie, że tak jak mówiłam, rolnicy do 10 hektarów dobrze, w ogóle pani poseł, nie dotyczy Zielony Ład ich zapisów, ale oczywiście jedno chcę pani redaktor powiedzieć, że myślę, że od nowej kadencji Komisja Europejska i Parlament Europejski muszą więcej takiej informacji przekazywać do wyborców, do mieszkańców Europy, do mieszkańców Polski, aby ludzie mieli świadomość, co robimy, dlaczego robimy, jakie są konsekwencje. Ale to wy powinniście o tym mówić jako europosłowie. Pewnie wszyscy za mało, wie pani co, doskonale pani wie, że w przekazie szybciej przebije się coś negatywnego niż pozytywnego. I tyle. No ja pani posłanko, ale chcę panią jeszcze zapytać o to, czy pani się nie obawia, że ceny energii, które mają wzrosnąć znacząco od 1 lipca i mogą uderzyć na przykład w drobnych przedsiębiorców, was w kampanii rozłożą? Pani redaktor, ja znowu, ktoś kiedyś pokazywał, że przychodzą mu informacje, jak wzrośnie energia. Ja jako użytkownik pamiętam olbrzymi wzrost energii, mój rachunek, jaki otrzymaliśmy z mężem w domu za czasów rządu PiSu, i 8 lat to są fakty. Przespano, nie zrobiono nic, aby te rachunki były niższe. Rząd przygotował i bon energetyczny przygotował specjalną osłonę i też ja nie chciałabym, żeby... No ale ten bon energetyczny będzie dotyczył najuboższych. A co z przedsiębiorcami, nie tylko, ale ja mam nadzieję, że zwłaszcza mali, średni, wszyscy przedsiębiorcy, bo ja od samego początku swojej aktywności politycznej mówię, że miejsca pracy tworzą przedsiębiorcy, że podatki i wpływy do budżetu to w dużej mierze przedsiębiorcy, i w swoim działalności wspieram i promuję polskich przedsiębiorców, polskie miejsca pracy, reaguję wtedy, gdy są w Unii Europejskiej przepisy, które mogą ograniczyć ich rozwój, czy stanowią jakąś barierę. I mam nadzieję, że wszystkie działania pani minister ochrony środowiska też będą nakierowane na właśnie przedsiębiorców, bo nie może być tak, że są jedyną grupą, która tylko ma jakiekolwiek obciążenia. Więc ja wierzę, pani redaktor, że od 1 lipca nie będzie absolutnie takich rachunków, jakieś grozy, o których niekiedy słyszę. Proszę mi powiedzieć, co będzie sukcesem dla Koalicji Obywatelskiej, bo czy sukcesem dla was będzie jakaś liczba konkretna mandatów, czy wygrana z Prawem i Sprawiedliwością, bo na razie z Prawem i Sprawiedliwością wygrać nie możecie, przynajmniej jeśli chodzi o procenty. Panie redaktor, ja myślę, że sukcesem i Koalicji Obywatelskiej, i całej koalicji 15 października będzie po pierwsze to, że Polacy pójdą do wyborów, bo to jest bardzo istotne, bo to są najważniejsze wybory od 20 lat, wybory, które zadecydują o naszej przyszłości, o szansach, bezpieczeństwie, szansach naszych dzieci i wnuków, to po pierwsze. No, ale to o każdych wyborach można oczywiście powiedzieć. Wie pani co, ale my jesteśmy przy wyborach europejskich, więc bardzo istotne jest, aby jesteśmy dzisiaj 4 czerwca, znamienna data, prawda? Data częściowo wolnych wyborów. Każdy ma ten niesamowity tą możliwość i niesamowity głos, i mam nadzieję, że Polacy i młodzi Polacy nie zmarnują tej szansy i oddadzą głos na siły proeuropejskie. Musimy kończyć. Chciałabym i robię wszystko, aby Koalicja Obywatelska wygrała te wybory z Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i Sprawiedliwość, które przez 8 lat tyle zniszczyło Unii Europejskiej, nie powinno... Pani posłanko, o tym już będziemy rozmawiać w internecie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Na antenie radiowej Trójki naszą gościnią była Elżbieta Łukacijewska, eurodeputowana Koalicji Obywatelskiej i kandydatka do Parlamentu Europejskiego, ale przechodzimy do internetu, na YouTube'a i na stronę Trójki. Dzielę na pół. ci świeżą pościel, wakacje nad jeziorem, rachunek za energię, cholernie, cholernie, łopuzy z elektrowni, wysoki dzielę na pół. Na zegarach 8:30. A o sytuacji na drogach opowie Anna Hardej. Trasa S1 stoi między węzłem Bielsko-Biała-Lipnik i węzłem Rosta w kierunku Skoczowa-Czechowic-Dziedzic. Na A4 mamy duże korki między węzłami Brzęczkowice i Murckowska na jezdni do Wrocławia, ale duży zator utworzył się też w stronę Tychów na trasie S1 od ulicy Inwestycyjnej w Sosnowcu do węzła Brzęczkowice. Prawie 6 km ma ten zator. Na trasie S86 też duża kolejka na odcinku Sosnowiec-Katowice. Zator ciągnie się już od drogi 94. Teraz autostrada A4 na wysokości Rzeszowa na 578 km. Samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w bariery i mamy zablokowany jeden pas do Jarosławia. Warszawa, trasa S2 na wysokości tunelu południowej obwodnicy Warszawy na 466 km zderzyły się trzy samochody osobowe i wyłączone z ruchu mamy jeden pas do Terespola. I jeszcze droga numer 11 Pleszew, Ostrów Wielkopolski na 381 km. Ciężarówka zderzyła się z ciągnikiem rolniczym. Jedna osoba została ranna, a droga jest całkowicie zablokowana. Można objechać to miejsce drogami lokalnymi. Dziękujemy za tę informację. Teraz Krzysztof Zyblewski i skrót serwisu Trójki. Nieprzejezdne drogi, zalane piwnice, posesje i samochody to skutki gwałtownych ulew, które rano przeszły w Bielsku Białej i okolicach. Do 7 rano strażacy odnotowali kilkaset interwencji. W całym województwie śląskim od północy było ich ponad 700, a przez ulewy są już lokalne podtopienia na Podkarpaciu. Strażacy interweniują w miejscowościach Połomia i Czudec, wypompowują wodę, udrażniają rowy i przepusty. Dla Małopolski i południa Śląska obowiązuje najwyższy trzeci stopień ostrzeżenia przed silnym deszczem. W tych regionach do jutra, do wieczora może spaść nawet do 110 litrów wody na metr kwadratowy, ostrzega Instytut Meteorologii. 6 osób, w tym miesięczne niemowlę, zostało rannych w porannym rosyjskim ataku rakietowym na Dniepr w środkowo-wschodniej Ukrainie. 2 rosyjskie pociski zostały zestrzelone przez obronę powietrzną, jednak ich odłamki spadły na budynki i obiekty infrastruktury, powodując poważne zniszczenia i pożar. Odłamki uszkodziły 15 samochodów i powybijały szyby w oknach w domach, blokach i w szpitalu. Na Litwie rozpoczęło się 3-dniowe przedterminowe głosowanie do Parlamentu Europejskiego. O mandaty walczą kandydaci 14 partii i jednej listy koalicyjnej. Litwini wybiorą w sumie 11 eurodeputowanych. Głos można oddać w kilkudziesięciu punktach wczesnego głosowania w całym kraju. Wczoraj takie przedterminowe głosowanie rozpoczęło się także na Łotwie i w Estonii. Estończycy mogą też oddawać głos elektronicznie. Pełny serwis Trójki o 9:00. Nie bez powodu w tym połówkowym bloku serwisowym mówimy jednym głosem. IMGW wydał we wtorek ostrzeżenie drugiego i trzeciego stopnia przed burzami na południu kraju i ostrzeżenia pierwszego stopnia na południowym wschodzie. Uważajmy na te burze, proszę nie trywializować alertów RCB przychodzących SMS-ami, mimo że ich ostatnio jest, wiem, dużo. Temperatura maksymalna wyniesie dziś na ogół od 19 do 23 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie lokalnie na Podlasiu, około 25. Chłodniej ma być nad morzem i w rejonach podgórskich od 15 do 18 stopni. Audycja poradna. Zapraszamy do Trójki i Państwa głosy w sprawie ocen w szkołach. Szkoła to nie tylko miejsce, gdzie się zdobywa wiedzę przez wiele lat, ale również takie miejsce, które pozwala gromadzić wspomnienia wspólnych wyjazdów, wycieczek szkolnych, obozów wędrownych. Ja prowadziłam obozy takie z moimi uczniami. Przez 11 lat zwiedziliśmy całą Polskę. I kiedy po latach się spotykam z absolwentami, to oni sobie to bardzo cenią. i mówią, że to było dla nich dużą wartością. Nie wiem, czy jeszcze w tej chwili też szkoły prowadzą dużą ilość takich zajęć integracyjnych, poznawczych, ale to na pewno owocuje i oprócz nauki również takie kompetencje wspólnego przeżywania chyba są ważne. Uczniowi trzeba dać informację zwrotną, co umie, czego nie umie, czego jeszcze powinien się nauczyć, co umie świetnie. Lepsze są takie oceny, ponieważ uczeń nie jest wartościowany poprzez kolejne stopnie, a ma dopłatą informację zwrotną. No tak, ale kto te oceny by wypisywał? Kto by tworzył takie wypowiedzi dla uczniów? To znaczy wiemy kto, ale czy za te pieniądze powinien nad tym spędzać czas? I czy by chciał? Cytując Kevina, I don't think so. Mamy 25 minut do 9. W trójce zajrzymy jeszcze na ciemną stronę Księżyca przed 9. I myślę, że zdążymy jeszcze porozmawiać o tym, co by się w Państwa życiach nie wydarzyło, gdyby nie wybory z 4 czerwca 89 roku. We woke up from the shape of the night, couldn't find the words, couldn't find the lies. We got caught in the tide, and the shore was on the other side. 21 minut pozostało do godziny 9. Powiemy teraz w Trójce o kolejnym kroku ludzkości w podboju kosmosu. To znaczy, mówiąc ludzkości, mam na myśli Chiny. Przedwczoraj Chińczycy posadzili na Księżycu bezzałogowy statek kosmiczny i zrobili to po niewidocznej, czyli tak zwanej ciemnej stronie ziemskiego satelity. Co oznacza, że pokonali kluczową przeszkodę w takiej misji, bo tamta strona Księżyca jest usiana głębokimi i ciemnymi kraterami, a to znacznie utrudnia komunikację i lądowanie takich bezzałogowców. Chińczykom się udało, a z nami jest Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Chińczycy świętują lądowanie swojego drona, nie tak to nazwijmy, na Księżycu, a zupełnie zapominają o innej dacie, 35 lat temu, plac Tiananmen. Tak, to prawda, masakra studentów protestujących i domagających się liberalizacji życia. Bardzo krwawa masakra. Dokładnie w tym samym czasie, kiedy Polacy głosowali w pierwszych, takich jeszcze nie do końca wolnych, ale zdecydowanie kluczowych wyborach, kończąc tak naprawdę komunizm w Polsce, to w tym samym czasie chińscy komuniści umacniali swoją władzę i to w bardzo, bardzo krwawy sposób. I oczywiście tego nikt dzisiaj w Chinach nie wspomina, przynajmniej nieoficjalnie. Nie da się znaleźć w chińskich wyszukiwarkach internetowych informacji na ten temat, natomiast można znaleźć pełną informację o tym chińskim programie księżycowym. I to jest ważny program oczywiście, bo Chińczycy w 2013 roku po raz pierwszy wylądowali udanie na Księżycu i to było pierwsze lądowanie tam czegoś wysłanego z Ziemi od 1976 roku. To był pierwszy łazik od 1973 roku, kiedy tam był lunochod sowiecki, więc tak naprawdę Chińczycy rozpoczęli ten ponowny wyścig o Księżyc. No a też, jak powiedziałeś, lądują po ciemnej stronie Księżyca, wybrali sobie taką swoją specjalizację, więc w miejscu, które jest trudno dostępne, jak mówiłeś, trudno się tam komunikować, bardzo trudno tam wylądować. Księżyc nie ma atmosfery, nie można wykorzystać spadochronów, trzeba używać silników lądowania. Jak trudne jest to lądowanie, to przekonali się ostatnio choćby Japończycy i Amerykanie, bo ich łaziki się przewracały po wylądowaniu. Chińczykom się udało wylądować precyzyjnie, ale oczywiście problemem jest to, co mówiliśmy, czyli komunikacja. Natomiast ważne jest to, że te próbki będą pobrane, bo to też będą pierwsze próbki przywiezione z Księżyca od lat 70. Próbki pobrane po ciemnej stronie Księżyca, który ma nie tylko inną rzeźbę terenu, ale też ma inny skład skał księżycowych. Tak naprawdę nie do końca wiemy, dlaczego te dwie strony Księżyca tak bardzo się od siebie geologicznie różnią. To między innymi ma wyjaśnić ta misja. A dlaczego to tak ważne, to o tym mówił profesor Ye Peijian z Chińskiej Akademii Nauk, mówiąc tak. To pierwszy raz, kiedy na Ziemię dotrą próbki pobrane po ciemnej stronie Księżyca. Mamy przypuszczenia, że te okolice są bogate w różne ważne pierwiastki. Gdyby to się potwierdziło, to byłoby to bardzo istotne dla przyszłych misji załogowych. To jest wielkie osiągnięcie dla Chin, ale także w ogóle dla człowieka. I tak oczywiście mówi chińska propaganda, to nie jest tylko nasze osiągnięcie, to jest osiągnięcie ludzkości. Chiny dokładają się do rozwoju ludzkości. To lądowanie jest po ciemnej stronie Księżyca, ale w okolicy południowego bieguna, bo tam wykryto złoża brudnego, ale jednak lodu, czyli wody, a to jest potrzebne ewentualnym przyszłym misjom załogowym i też do budowy ewentualnych przyszłych księżycowych baz. Więc to południe Księżyca jest bardzo, ale to bardzo kluczowe, tylko trzeba było rozwiązać właśnie problem komunikacji. No i Chińczycy, jak mówi wicedyrektor misji księżycowych w chińskiej agencji kosmicznej dr Ge Ping, mają swój pomysł. Jaki? Ta misja jest trudna, bo bezpośrednia komunikacja między Ziemią a ciemną stroną Księżyca jest niemożliwa. Dlatego wcześniej umieściliśmy na księżycowej orbicie satelitę, który jest pośrednikiem w komunikacji między lądownikiem a nami. Więc testujemy tu wiele elementów ważnych dla przyszłych księżycowych misji, czy dla funkcjonowania przyszłych baz na Księżycu. I jak mówiłem 11 lat temu, to Chiny właśnie lądując po raz pierwszy na Księżycu przyspieszyły ten wyścig księżycowy. Szybciej zaczęli działać Amerykanie, Rosjanie, Hindusi. Hindusom udało się w końcu niedawno posadzić lądownik też właśnie w okolicy południowego bieguna. Rosyjski lądownik roztrzaskał się o powierzchnię Księżyca, ale Chińczycy mówią, chcemy też wysłać po 2030 roku misję załogową na Księżyc. Amerykanie chcą to zrobić jeszcze w tej dekadzie, ale misja Artemis ma pewne opóźnienia. Ta pierwsza pierwsza załogowa, jeszcze bez lądowania, tylko z okrążeniem Księżyca, ma wystartować w przyszłym roku. Szef NASA Bill Nelson mówi, potrzebujemy więcej pieniędzy, bo jeśli przylecimy na Księżyc po 2030 roku, to mogą nas tam już powitać Chińczycy. Więc ten wyścig tak naprawdę do Księżyca robi się coraz bardziej interesujący i choć ważne są chińskie odkrycia, ważne jest badanie tych skał, które już są w drodze na Ziemię, zostały wystrzelone w kierunku Ziemi z powierzchni Księżyca. Dzisiaj rano o tym Chińczycy poinformowali. To jednak trzeba pamiętać, że to jest też polityka i to jest też tak naprawdę geopolityka, już nie tylko ziemska, ale też księżycowa. Wyścig zbrojeń kosmiczny. Gdzieś to już widzieliśmy i już o tym słyszeliśmy kiedyś i takie rzeczy dzieją się znów na świecie, także z udziałem Chińczyków, o czym opowiadał Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wypowiedź Joanny Szczepkowskiej o tym, że w Polsce skończył się komunizm 4 czerwca 89 roku, będą dziś Państwo słyszeli często, ale warto też posłuchać, co dziś mówi na temat tamtych wydarzeń Joanna Szczepkowska. Opowiadała o tym wczoraj wieczorem w audycji Ludzie w rozmowie z Michałem Nogasiem. To był niebywały zupełnie